Зноў пайшоў нядобры гоман. Барыс аб'явіў, што выступіць Міканор, сакратар алешніцкай парт'ячэйкі. Міканор устаў, неёмка сутуліўся сярод гоману, тады як Барыс прасіў сціхнуць паслухаць. «Уже і куранёўцы вучыць будуць», – мацюкнуўся хтосьці ў прымцемку. «Ой, не кажы, все лезуць!» Ганна ад неспадзяванай прыкрасці стаілася, пачырванела, тоячы крыўду з асаблівай раўнівасцю сачыла за Міканорам. Нібы яму трэба было абараніць гонар не толькі свой, а й яе і ўсіх куранёўцаў, адчула яго раптам самым блізкім сабе. Адзін ён быў тут з яе роднага кутка, з яе маладосці. Міканор пачаў таксама з дакору. Все глядзелі на глінішч, як на перадавую вёску, як на прыклад для іншых, на які трэба ўсім раўняцца. А выйшла так, што глінішчы паказваюць цяпер прыклад таго, як не трэба рабіць. «От ты і пакажы!» – перабілі яго. Барыс адразу моцна застукаў па стале, загадаў не перабіваць. Міканор перамаўчаў вокліч, маўкліва сцярпеў яго, нібы не захацеў увязвацца ў спрэчку. Калгас распусціўся. І гэта ў такі час, калі алешніцкі сельсавет у цэлым павярнуў на новую дарогу. Калі ў нас, не сакрэт, ёсць немалыя поспехі, асабліва ў калгасе, камунар і іншых. Апярэджваючы гоман, што стаў расці, Міканор тут жа адзначыў разважліва. «Канешне, у нас ёсць і калдобіны, і ў другіх бывае нягладка ўсё ідзе». Ён доўга гаварыў пра тое, як цяжка было спачатку наладжваць калгас у куранях, і як не ладзілася раней у камунары, за гэтым стаў расказваць пра тое, што трэба сельсавету зрабіць у гэты год, гаварыў пра ўсё, што прыходзіла ў галаву, раскідана і дзіўна для яго неўпэўнена. Слухаючы яго, Ганна адчувала, што гісторыя гэта з глінішчанскім калгасам вельмі прыгнечвае яго, што ён не верыць, нібы сход можа паправіць штосьці, і гаворыць толькі таму, што трэба гаварыць па абавязку. А не спадабалася, што ён адчуваў настрой людзей і не задзіраўся, як звычайна ў куранях, гаварыў стрымана, сціпла. «За ім!» — Барыс звонкім довольным голосом объявил: «А зараз выступить наша наставница Параскева Андреевна Дорожка». Параска пойшла до стола своей легкой прухкой ходою, ледь поводячи звыкла плячима, с весело узнятой головой. Упевненно поклала руку на край стола, с узнятой головой повела позерком по покои. Ганна бачила. Проста вачавіткі адбылося незвычайнае. Хмурныя недаверлівыя твары па ўсім пакоі яснелі. Вочы глінішчанцаў глядзелі з прыхільнасцю і цікаўнасцю. «А тут Барыс сказаў», — кіўнула яна на Барыса, — «сказаў зараз выступіць настаўніца. Я настаўніца. Я чалавек, якому па закону трэба вучыць. Мяне для гэтага рыхтавалі. Мне для гэтага далі многа розных парад». Параска ўсё трымалася таго ж даверлівага, вясёлага ладу. «Вядома, могуць знайсціся такія разумныя людзі, якія скажуць, што я не наогул настаўніца, а школьная настаўніца. Што мая задача адна — вучыць школьнікаў, ды яшчэ школьнікаў пачатковай школы, самых малых. Ха, але так могуць казаць толькі людзі, якія носа не высоўвалі з горада, не ведаюць, хто такі настаўнік у вёсцы. Настаўнік у вёсцы і кум, і сват, і чорту брат павінен умець навучыць усяму і малога, і старога. Ён не можа сядзець толькі ў школе і не бачыць таго, што робіцца на вуліцы. І от я таксама. На стале кожны вечар гараж шыткаў, стараюся не сядзець толькі ў школе, адкладваю шыткі на ноч, выходжу ў сяло, паглядзець, што хто робіць. І што наогул у нас робіцца? І от я і цяпер гляджу і стараюся разабрацца, што ж гэта ў нас робіцца? Ганну не дзівілі ні бойкасць, ні знароковая парашчына шчырасць. Ведала добра Параску, бачыла, што Параска недарэмна старалася падступіцца. Па калідоры па пакоі ішоў згодны прыхільны гул. Жанкі ўздыхалі, ківалі галовамі, праўду, кажа, хадзіла, глядзела, памагчы старалася. Бачыла я, як гаравалі, бедавалі ўсе. І дзядзька з метро, і тётка Мар'я, і тётка Гечыха, і ўсе іншыя бачыла, як гаравалі, і думала сабе: «Няхай, цяпер цяжка, потым лягчэй будзе, наладзіцца, быць не можа, каб не наладзілася. У іншых жа ідзе налад. Чаму ж у нашых не наладзіцца? Хіба ж нашы горшыя, як другія? Хіба ў нашых рукі горшыя? Ці рабіць яны не прывучаны? Ці не такія разумныя?» Параска пашкадавала. «А вось жа не выйшла ў нас. Чаму?» Ганна пільна чакала, што яна далей скажа, як павядзе далей. Параска не адказала адразу, толькі шчыра, разумна адзначыла: «Я ведаю, кожнаму з вас баліць. І мне таксама баліць, вельмі баліць. А калі баліць, то хочацца крычаць, а не думаць. Але не трэба і гарачыцца вельмі», – параіла яна. «Трэба падумаць добра, падумаць, што зрабіць, каб паправіць усё, што не так. Думай, не думай, адна трасца!» – перабіў яе нечы безнадзейны басок. «Відаць, Гечыхі, паламалася ўсё. Сам чорт не разбярэ. Ай, няма чаго папраўляць! Не збівай хоць ты, Параска!» «Я хіба кажу, што гэта лёгка? Баліць, кажу, і мне трудна гэта. Я кажу, што не трэба гарачыцца, падумаць цвяроза трэба». Яна гаварыла і цяпер са шчырасцю і спагадай, з вопытнай дасведчанасцю, але яе ўжо, як і Міканора, не раз перабівалі, слухалі нязгодна. Спрачаліся, праўда, мякка. Стрымлівалі, відаць, даўняя пашана да Параскі і яе спачувальная далікатнасць. Всё ж яна, хоць і хавала гэта, было відаць Ганне, трымалася неўпэўнена, бянтэжылася, збівалася ў гаворцы, нялёгка знаходзіла доказы. Яна заўсёды такая знаходлівая, хуткая.